همچین هفته را در نخستین جمعه سال نو با ترقیه ایده عاشقان آغاز میکنیم. عاشقان از محمد رضا لطفی را با صدای مرضیه به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران شنیدیم. حالا به آهنگی از فرهاد فخرالدینی با شعری از سیاوش کسرایی گوش کنیم. این آهنگ را فریدون فرحی به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است. Thank you. روز پس از تصنیف مرغ سحر، آواز ماهور را با صدای هنگامه اخوان و تار محمد رضا لطفی می شنوید. Thank you. به تصنیف قدیمی ناز میکنی با صدای محمد گلریز به همراهی گروه شیدا گوش کنید.

Thank you. قطعاتی از ردیف ماهور را با تدوین حسین علیزاده با اجرای گروه شیدا شنیدید. کارهای واحد موسیقی آهنگسازی بر روی شعر شاعران قدیم ایران است. در برنامه امشب آهنگهایی که بر روی سه غزل از طبیب اصفهانی، مولوی و هلالی ساخته شده است می‌شنوید. غمت در نهانخانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. بر روی غزلی از طبیب اصفهانی که مطلع آن را شنیدید، محمد رضا لطفی آهنگی به نام ناز لیلی ساخته که با صدای شجریان و با ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی اجرا شده است. ناز لیلی را با هم می‌شنویم. مرنجان کنم زار گریه. محمد رضا لطفی همچنین آهنگ دیگری به نام برایید بر روی غزلوی با مطلع بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق چمیرید همه روح پذیرید ساخته که با صدای مرضیه